www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. یہ نواں قاعدہ ہے، اہم ہے. نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. تو کچھ ہاتھی ہو آتا ہے تو عجب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا راستہ ختم ہو جاتا ہے. عجب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بیان قرآن سے. تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. یہ بہت بڑا بات ہے. اچھا، تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے کون متقی ہے. دل کا ہے تقوی، ہاں ہونا تقوی تو یہاں. اب آپ کیا جانے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، کسی کو اس کی اطلاع نہیں کہ دل میں کتنا تقوی ہے، کتنا فجور ہے، کتنی خشیت ہے، کتنی بے خوفی ہے، کوئی نہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم جانتے ہیں کہ اس کے قلب میں کیا کیا وساوس آ رہے ہیں، کیونکہ ہم شہر رقص بھی کریے. جتنا آدمی اپنے سے کرے اللہ اس سے بھی زیادہ کرے. اپنے حالت معلوم ہے سب کو، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت سے ہم سے زیادہ واقف. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دراز کرے. اس لیے کہ تقوی کا محل مقام تقوی قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف عجب کے دخول کا اور ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ضائع کرنے والا. اللہ تعالیٰ حفاظت میں بہت بڑی بات ہے. لکھا ہے کہ حب جا جا ہے، جسے تال میں ہو جاتا ہے وہ اس میں جو ہے پھنس جاتا، بھی نکل نہیں پاتا. اسی طریقے سے جب عجب میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، تبھی تو عجب آئے گا کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں. یہ ظاہر قاتل اللہ، اس کو پرواہ مطلب اللہ ہی معاملہ ہے. یہ سب قرآن حدیث سے ہے، عرب آدمی کرا رہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح بدار کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کی تحریف کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعد وہ کہیں گے میں تحریف بھی نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں, اور در حقیقت اپنی تعریف مقصود ہوتی ہے. یہ مسئلہ خود ہے. غالباً حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تحدیث کا امر ہوا تھا تب کہتے تم کو امر ہوا ہے کہو. امر تعریف بڑی باریک بات ہے. حضرت کہتے سمجھ گیا اما بنے میں تیر رب کے آپ کا تحدید نعمت میں بیان کر رہا ہوں, اپنی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں مت کرو. کسی لازمت سیدنا عبد القادر جیلانی وغیرہ نے کہا ہے تو ان کو تو حکم تھا کہ اپنی تعریف کرو, نبی کو حکم تھا. یہ تم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ریاکاری ہے اردو کی بنا پر تعریف شروع کر دو. اللہ ہم سب کو معفو کرے. بہت باریک لوگ بیان بھی کرتے ہیں. حضرت یہ حضرت کا مضمون بیان کر رہا ہے, اس پر وہ نقی کرتے تھے کہ لوگ بہانے سے اپنی تعریف کرتے ہیں. تحریر نمک ذرا پکا رہا ہوں جائز ہونے میں بات نہیں ہے, لیکن دل دیکھو کہ کس طرح پکا رہے ہو. اپنی کوئی خوبی آدمی جلدی چھپانا نہیں جاتا, برائی تو چھپاتا ہے. پیاز کی طرح پوسٹ در پوسٹ ہے, یہ اپنے کو عیبدار نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ یہ طریق کے قواعد موانے ہیں, آدمی اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. سب کے لیے مجھے بہت ہم سب سے آگے مستحق کا اس سے اس مضمون کو پیش نظر رکھیں. صدیقین کے قلب سے ابن ماجہ میں روایت حاشی پہ لکھی ہے, ابن صدیقین کے قلب سے حب جا آخر میں نکلتا ہے. حب جا حب جا جا کے صدیقی سب کرتے ہیں, لیکن جا کی چاہ باقی رہتی. لوگ اس کو یہ کہیں یہ کہیں, بہت بڑی بات ہے. اللہ کی طرف نگاہ رکھنا, اپنے نفس کو کم سے کم, کمتر سے کمتر سمجھنا, یہ وہی چیز ہے. مجھے بھی لگتی ہے سبھی کو, سبھی کو مذہب یہ چیز ہے کہ سبھی کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ مریض سے زیادہ طبیب بیمار رہتا ہے. شکر بیماری نہیں ہے, بہت سے ڈاکٹر لوگوں کا مرد ہے. ہم لوگوں سے کچھ کم ہوتا اور زیادہ رہتا ہے, مرد ہے. اسی طرح یہ بات نہیں, امراض بھی کچھ ٹھیک نہیں, کس کے اندر کیا ہے وہاں جائیں گے بار بار. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے, نیکی بدعت کرے. اللہ رحم فرمائے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے. تقوی کا مقام محل. اللہ رحم فرمائے. اس لیے کہ تقوی کا محل قلب ہے, اور اللہ تعالی کو خوب علم ہے کہ کس کو تقوی حاصل ہے, وہ معلوم ہے کس کو تقوی حاصل ہے. اس لیے بھی اس سے میں نے فرمایا کہ تعریف وجوب کے دخول کا اور اس ریا کا سبب ہے جو اعمال کو ظاہر کرنے والا ہے. جو اپنی تعریف کرو گے وجوب آئے گا, خود پسندی آئے گی, اپنی بہتری ذہن میں آئے گی, دے جائے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی, دنیا میں جو بھی جاہ مرتبہ کسی کو ملتا ہے تو اس کے اظہار میں کوئی باغی نہیں ملتا. بھائی ڈپٹی کلکٹر ہے, بیٹر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. یہاں جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنی اپنے کو چھپانے کا حکم ہے. دونوں میں فرق, وہاں تو اپنے ترقیات کو ظاہر کرو, یہاں اپنی ترقیات کو چھپاؤ. سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہر میرا اڑا لیا. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, ماموں کو بتا کے کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, مجھ پہ اتنا ہے, مجھ پہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے اتنا کہ میں کچھ بھی نہیں. مومنو مہما اشتہد فیر صالحات و اجتناب المحرمات فإنه لا يذل مقصرا ظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء لما سأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته, علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر الصديق جو خير الناس ہیں انبیاء کے بعد, بہت عمدہ لکھا ہے جو ہمارے مومن جب تک نئے کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا, وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے, جو صدیق و حاضر امت ہیں, اس امت کے صدیق ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں بالاتفاق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعریف فرمائیں جس سے اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. تعلیم کیا فرمائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اللہ میں انی ظلمت نفسی, یہ پڑھی جائے گی دعا. ابو بکر صدیق نے دعا طلب کیا کہ اسی دعا جو میں پڑھا کروں, جو کہ افضل الناس تو ہیں نبی کے بعد میں آئے ابو بکر صدیق, وہ بھی دعا کیا کر رہے ہیں, نبی تعلیم کر رہے ہیں. میں نے بہت شب قدر میں اٹھا, حضرت عائشہ نے کہا, پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے یہ نہیں تو میں کیا پڑھوں؟ کیا فرمایا؟ اللہ میں ان کا عفواً تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا چاہیے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, اس وجہ سے ہماری آپ کو پسند بھی کرتے ہیں تو ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے. میں شب قدر میں یہ نہیں کہا حضور نے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں فلاں کی, بلکہ آپ نے گناہوں کا استحضار, جب گناہوں کا استحضار میں تبھی تو معافی مانگے ہیں. اللہ میں ان کا عفون تو حب الف وفاق حضرت عائشہ ہی پوچھا تھا, یہ ابو بکر صدیق انہوں نے پوچھا, انہوں نے بھی پوچھا, ابو بکر صدیق نے پوچھا, بیٹی نے بھی پوچھا, شب قدر جب ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ یہ بہت مشہور ہے, اللہ میں کا عفواً تحب العفو فاعف, وہاں بھی ہے اللہ میں ظلمت نفسی ظلماً کثیراً ولا یغفر الذنوب الا انت. تو جو لوگ ان سے کمتر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اب وہ کیسے دل پوچھ رہے ہیں, ان کو حضور دعا یہ فرما رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا مزاج کی دعا کو نہ کریں؟ کر نہیں, لیکن خالی کرنا نہیں بلکہ قلب سے اپنے کو ظالم سمجھنا, گناہ گار سمجھنا, خطاوات سمجھنا. اللہ ہم سب کو دے. ظلم کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو جو لوگ اسے کمتر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وَإِنَّمَا سَأَلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اسی طرح جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا کہتے ہیں اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا ہے. یہ اس آیت کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ڈرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ ہوا کہ شرابی کبابی جو لوگ ہیں وہ لوگ جائیں گے ڈرتے ہوئے, اور جو نماز روزہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہوئے جائیں گے؟ کہا تو انہوں نے کہا اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کے متعلق پوچھا حضرت عائشہ نے کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مجھے وہ بھی ڈر. اے صدیق کی بیٹی یہ بھی اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یہ اعمال قبول نہ ہو. قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں, یہ پیش دل ہو جا کے ہم نے نظر آنے اس کے باوجود ڈرتا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, لوگ سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو عالم ہیں, عالم لوگ بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو عامل ہیں, عامل بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو مخلص ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم, سبھی بارے میں کہا روف ہے مندے کال کے ایسا دے چھوٹا ہو گیا کہیں اپنے والوں اللہ سکون محل کا عدت عالم بلا عالم کل محل کا عدت عامر بلا عامر کل محل کا عدت مخلص بل مخلصون اللہ خطر علی مخلص بھی خطرے پہ. یہ طریق بڑائی کا نہیں چھوٹائی کا ہے, چھوٹائی کیا کریں کیا حال ہے. وہ پرہیز بتاتے تھے لوگ, یہ نہ کھانا یہ کھانا یہ نہ کھانا, آئی دارو دکھایا کرو چلا. ہم کہ یہ آسان ہے, اگر آپ کو پیسے دکھا دے قورمہ کھا تو کہاں سے کھاتا بھائی؟ یہ تو آسان ہے, تو آپ کم سمجھنا تو آسان ہے, زیادہ سمجھنے کیا تو کو کیا پڑی ہے نا. ہم بہت سب کہتے تھے لوگ ارے آپ کو دیکھے سارا سال تو صرف دکھایا, تو ہمیں یہ آسان ہے پہلے تاکہ روزانہ پلاؤ کھایا روزانہ بکری گوشت بٹر گوشت کھانا مشکل تھا کہ نہیں. ہم کہا دال روٹی بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے, ہم لوگ خوراک دال روٹی. اسی لیے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے عاجزی کو مانگا ہے, عمارت کو نہیں مانگا. عاجزی ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے, العجز فخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں آج ہی میرے لیے فخر کی بات ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عاجزی کارآمد ہے. اگر اللہ تعالیٰ قدرت کو کرتا تو کہاں سے ہم قدرت لے آتے ہیں؟ آج ہی تو آئی آ رہا آدمی. کبھی کبھی ہمارے حضرت آتے تھے اسی طرح کھانے سے, فرماتے تھے ابھی دیکھو انسان کتنا کمزور ہے کہ میں نے کلوک اٹھایا وہ بھی میں سوال نہیں سکا, کتنی مار پڑ اس میں بھی ان کے دیر میں آیا کہ من عرف نفس ہو عرف ربو, جو اپنے نفس کو کمزوری سے پہنچا لے گا تو اللہ کو قوت کے ساتھ پہنچا لے گا. من عرف نفس ہو بل جہرے عرف ربو بل علم, جو اپنے کو جہر کے ساتھ پہنچا لے گا اللہ کو علم کے ساتھ پہنچا لے گا. اب وہ کہتے تھے ہم کو یاد ہے, اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو سب کے سامنے کہتے بھی تھے. اب اس نے علی دیکھو میں نے کلو کیسے بات کلو گھیرا کلو وہ بھی گر گیا وہ بھی میں سوال نہیں سکا. कभी आते थे कुछ खाने से। देखो जी, इसी पानी के लिए कितनी दूर दूर तक साहब आ जाते थे, फातिमा जाते थे इसी पानी के लिए। आज ये यूं कर दिया, पानी आया था, अल्लाह का शुक्र है अदा करना। अभी मार्फत की बात है कि नहीं? अमरी मार्फत है जो मुझे बहुत याद है। देखो ना भी पानी, अब क्या कितने पानी आ जाएगा। इसी पानी के लिए मीरो जाते थे घड़ा लेकर के, अरे फातिमा भी जाती थी, घट्टा पड़ गया था, है नहीं जी। इसका शुक्र अदा कर रहे थे पानी। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर फरातन बिरहमती वलम यजाल मिलहन वजाजन बेदुरु मिला। माँ ब्रह्मा साहब कहा, माँ मोहम्मद अहमद आदि हजरत मुझको माँ यूसी साहब ने एक दुआ सिखाई है पानी पीने के बाद। माँ यूसी साहब बिनौरी उनके वो साथ थे, पाकिस्तान से आए वाला ना थी, ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह जालू अकबर फरातन बिरहमती। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसे पानी को मीठा और खुशगवार बना दिया अपनी रहमत, ये भी कैद है बेरहमती बलम ये जाल हो मिलन उजाजल बेजुनू मिला। हमारे गुनाह को ऐसे भगता और खारा नहीं बना दिया अल्लाह। कितनी कदर माँ अब्राहम किया, माँ अपने उस्ताद की पाकिस्तान से आ रही के बाद एक खास अदार किया कि माँ यूसुफ साहब ने ही दुआ दिखाई। फिर इत्तेफाक से हम लोग की दुआ पहले से याद थी, कहाँ पर? माठिली वाले में, डायलू माठिली वाले बहुत पर लिखी हुई थी दुआ, उसी वजह याद कर लिया था। शेख अब्दुल हक मोदी देने में लिखा है अलहमदुल्लाह। अब देखिए इतने बड़े आदमी दुआ नहीं मानते, जिसमें कभी अपने इल्म के कमाल का दावा नहीं करना चाहिए, या अमल के कमाल का दावा ना करो, इल्म के कमाल का दावा ना करो। कितने बड़े अभी ये दुआ हम सब को, हम तो याद ही थे हम लोग माटी वाले में गए, भाव जो हमारा बोला अब वो नहीं आवाज हो उस पर ये दुआ लिखी हुई अलहमदुल्लाह अजमन फरातन बिरहमती वलम यजाल हो मिलहन वजाजन बेजुनू बिना। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसे पानी को शीरी बनाया अपनी रहमत से, बेरहमती वलम यजाल हो नहीं बनाया उसको भक्ता खारा बेदुर, हमारी गुनाहों को ऐसे उसको भक्ता बनाया खारा बनाया बड़ी मार्फत की बात। जो रोजा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं उनका ऐसी सिद्दीक की बेटी इतने नहीं समझती, ये नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जो रोजा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं फिर भी डरते रहते हैं कि मुबादा यह हमारा कबूल ना हो। वकाल अब्दुल्लाह ने मुलाइका अदरक तो अक्सर मिन सरासी ने सहाबी हैं कुल या खाफून ने फाकर आपसी। हजरत अब्दुल्लाह ने मुलाइका ने फरमाया कि मैंने 30 सहाबी से ज्यादा से मुलाकात की, अदरक को पाया भाई कुल्लू हर एक यखाफो नफाक अपने नफाक अपने नफ्स नफाक का खौफ कर देते, मुखलिस नहीं मुनाफिक होने का लोग। हजरत अब्दुल्लाह मुलाइका ने फरमाया मैंने 30 से ज्यादा सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को पाया जो सब के सब अपने ऊपर नफाक का खौफ महसूस कर रहे थे। वकाल हसन बसरी रजी अल्लाह तआला मन जमा एहसान व शफकतन व मनाफ को जमा एहसान व अमनन सुमत अलहसन इन लजीन हम खशियत रब्बी मुशू। हजरत बसरी फरमाया मोमिन वो है जो एहसान व खौफ का जाने हो, ये अच्छा अमल कर रहा है उसके साथ साथ खौफ, और मुनाफिक बुराई और बेखौफी का जामे होता है, बुराई भी करता है बेखौफी भी है। फिर हजरत हसन ने आयत करी यकीनन वो लोग जो अपने रब के खशियत से डरते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों का यह हाल बनाए, मार्फत یہ معرفت ہے نفس کی معرفت، ان حضرات کو اپنے نفس کی معرفت. من عرف نفس ہو اپنے نفس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی. انا عالکم، حضور نے بخاری شریف میں، میں تمہیں سب سے زیادہ عارف ہوں اور عالم ہوں، اس میں زیادہ رہتا ہے بخاری شریف میں، کسی کا قول ہے. دعا کی جائے ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن فرمائے اور طریق کی باتوں کو عمل کی بھی توفیق دے، اپنے باطن کی اصلاح کی ہم سب کو فکر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظاہر سے بہتر ہمارے باطن کو فرما دیجیے، درست فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ تقویٰ سے، طہارت سے اور تزکیہ نفس سے ہمارے قلوب کو، ہمارے حالات کو مزین فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.